Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 listopada, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Tłumy na cmentarzach, Polacy odwiedzają groby najbliższych, ale nie tylko. Zazwyczaj mamy reklamówkę z zniczami i zapalamy je na grobach, które są opuszczone. Piszczek przeciwko Lewandowskiemu. Za pół godziny mecz Borussia Dortmund - Bayern Monachium. Do połowy czerwca Wysokie Tatry bez turystów, ale tylko po słowackiej stronie. Ten dzień ma przypominać, że każdy jest powołany do świętości. W Kościele katolickim dziś uroczystość wszystkich świętych. Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze, ale pamiętają nie tylko o swoich bliskich. Pochodzimy z północy Polski, mieszkamy teraz tutaj pod Warszawą i no to jest bardzo krótki weekend, więc też nie damy rady pojechać na groby najbliższych. No więc tutaj odwiedzamy groby na Powązkach. I zapaliliśmy znicze na zapomnianych grobach takich. Zazwyczaj mamy reklamówkę z zniczami i zapalamy je na grobach, które są opuszczone. Nie ma tam żadnego światełka. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska zapaliła znicze przed siedzibą resortu edukacji. Jak tłumaczyła, chciała upamiętnić ofiary niemieckiej tajnej policji, przywrócić dawny zwyczaj odwiedzania tego miejsca przez warszawiaków 1 listopada. W czasie wojny gmach był siedzibą gestapo. Pani minister towarzyszył jeden z byłych więźniów. Stanisław Zalewski do siedziby gestapo przy Alei Szucha trafił 13 września 1943 roku. Pobyt tam określa słowami opowieść życiorysu. Co najmniej na dwa wieczory przy kawie i przy szampanie, bo inaczej tego nie można opowiadać. Najpierw była rejestracja, potem przesłuchania. To wszystko odbywało się właśnie na górze, na pierwszym piętrze. Dostałem bardzo poważne lanie i bicie. Wspomina Stanisław Zalewski. Później były jeszcze inne więzienia. Pawiak, Auschwitz-Birkenau czy Mauthausen-Gusen. Przeżył. Jednak nie wszyscy mieli takie szczęście jak on. Po wojnie, w Dzień Wszystkich Świętych, warszawiacy w geście upamiętnienia ofiar gestapo zapalali znicze przed budynkiem dzisiejszego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Joanna Kluzik-Rostkowska dowiedziała się o tym zwyczaju ze starych zdjęć. Myślę, że jesteśmy winni pamięć wszystkim tym, którzy oddali życie tutaj. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rusza akcja Tryton. Ma wspomóc Włochów w ich zmaganiu się z falą imigrantów usiłujących dostać się na terytorium Unii Europejskiej. Od dziś 4 samoloty, helikopter, 4 statki i łodzie patrolujące będą sprawdzały wody Morza Śródziemnego. Komisja Europejska zapewnia, że operacja będzie się odbywała w pełnym poszanowaniu podstawowych praw osób nielegalnie przybywających do Unii, a znajdujących się w trudnej sytuacji. W akcji ma brać udział 21 krajów, w tym Polska. Do zatonięć statków z imigrantami dochodzi najczęściej u wybrzeży Lampedusy i Sycylii. Rok temu, w październiku, w tym rejonie zginęło co najmniej 368 osób. Piłkarze Borussii marzą o przerwaniu fatalnej serii porażek w Bundeslidze. Przegrali 4 ostatnie mecze, dziś mają szansę na rehabilitację. Ale zadanie będzie trudne, bo nie dość, że rywalem drużyny z Dortmundu będzie lider niemieckiej tabeli Bayern, to jeszcze mecz zostanie rozegrany na boisku przeciwnika w Monachium. Twardy orzech do zgryzienia ma też Robert Lewandowski i o tym wszystkim nasz korespondent. Pojedynki Bayernu z Borussią od lat elektryzują piłkarskich kibiców w Niemczech. Nie inaczej jest i tym razem, choć Bayern i Borussia dawno już nie były na tak odległych miejscach w tabeli. Bayern prowadzi, a Borussia, która gra w tym sezonie zaskakująco słabo, jest dopiero 16. Dzisiejszy mecz będzie pierwszym ligowym starciem Borussii i Bayernu, odkąd do Monachium przeszedł Robert Lewandowski. W ostatnich latach był on bohaterem Dortmundu. W minionym sezonie zdobył w Borussii tytuł króla strzelców. Atmosferę przed meczem podgrzewają doniesienia o tym, że Bayern chciałby wykupić z Borussii kolejnego zawodnika, a mianowicie Marco Reusa. Już wcześniej z Dortmundu do Monachium przeniosła się inna gwiazda Borussii, Mario Götze. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Słowackie Tatry od dziś niedostępne powyżej górskich schronisk, a to oznacza między innymi, że do połowy czerwca zabronione jest wejście czy zejście z rysów na słowacką stronę. Nasi południowi sąsiedzi od lat na zimę zamykają szlaki wysokogórskie i ze względu na ochronę przyrody, i ze względu na bezpieczeństwo turystów. Słowacy z tego powodu nie płaczą. Ratownik TOPR-u Paweł Skawiński wyjaśnia dlaczego.

mes amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Yeah. Yeah. Hop. Hey. Myśmy sobie mieli wymyśleć to, czym się będziemy interesowali, jakie poletko muzyczne będziemy uprawiali i w ten sposób, dzięki właśnie temu, czym się zajmowaliśmy, kreowaliśmy również swoje nazwiska na antenie. Wspomina Paweł Sztompkę. Basia zawsze szła w kierunku słowa w piosence. Bardzo wcześnie zaczęła realizować właśnie te projekty muzyki teatralnej, muzyki aktorskiej. Później przyszła piosenka francuska. I wokół tej piosenki z tekstem, później to nazwała piosenka To Mały Teatr i właśnie tę audycję przez długie lata prowadziła w Trójce. Wszystko to spowodowało, że wokół tego zjawiska artystycznego, ale wokół Basi zaczęło się tworzyć całe środowisko i ona sobie stworzyła swój styl. Jej było chyba troszeczkę trudniej niż nam, którzy w podobnym czasie startowali w Trójce i w ogóle w Polskim Radiu, dlatego że ona bardzo długo swoich audycji nie prezentowała własnym głosem. No ale jeśli ktoś miał do dyspozycji taką potęgę jak Krystyna Czubówna, no to można było wpaść w kompleksy. Wydawało jej się, że ten mikrofon ją nie do końca lubi, że jest może zbyt matowy, zbyt delikatny i przez wiele lat nie mówiła swoim głosem w swoich audycjach. Dlatego może dopiero później, jak już zaczęła prezentować swój tok myślenia muzycznego, ta jej identyfikacja z nazwiskiem była szybsza i większa. Była taka piekielnie kulturalna, bardzo elegancka. Była osobą, która nigdy się gdzieś tam nie pchała pierwsza na afisz. Na dzisiejsze czasy można powiedzieć, że była trochę niemodna. I myślę, że to dziennikarstwo muzyczne, o ile tak można powiedzieć, ten świat medialny poszedł w absolutnie innym kierunku, aniżeli ona startowała i ten swój muzyczny, dziennikarski świat widziała. Można powiedzieć, że była trochę demodę, ale jednocześnie to, co Krzysztof Zanussi ostatnio powiedział w swoim filmie, jeśli mi zarzucacie, że ten film jest taki niemodny, to ponieważ świat się tak zmienia, to może za chwilę on będzie supermodny. Więc można powiedzieć, że może takie podejście do muzyki, do świata, do mediów, które prezentowała Basia, będzie za chwilę piekielnie modne. Il y a tant de brouillard dans les ports au matin qu'il n'y a de fil dans le cœur des marins. Il y a tant de nuages qui voyagent là-haut qu'il n'y a d'oiseaux. Il y a tant de labour, il y a tant de semences, qu'il n'y a de joie, d'espérance. Il y a tant de ruisseaux, il y a tant de rivières, qu'il n'y a de cimetière. Mais il y a tant de bleu dans les yeux de mamie, il y a dans ses yeux tant de vie. Il y a dans ses cheveux un peu d'éternité, sur sa lèvre tant de gaieté. Il y a tant de lumière dans les rues des cités, qu'il n'y a d'enfants désolés. Il y a tant de chansons perdues dans le vent, qu'il n'y milliards d'enfants. Il y a tant de vitraux, il y a tant de clochers, qu'il n'y a de voix qui nous disent d'aimer. Il y a tant de canaux qui traversent la terre, qu'il n'y a de rides au visage des mères. Mais il y a tant de bleu dans les yeux de mamie, il y a dans ses yeux tant de vie. Il y a dans ses cheveux un peu d'éternité, sur sa lèvre tant, tant de gaieté. Mnie na przykład w jakiś szczególny sposób zapadła w pamięć sytuacja Basi w stanie wojennym. Barbarę Podmiotko wspomina Krystyna Sikora. Basia była w zaawansowanej ciąży i kiedy Trójka została zamknięta i mówiono nam, że już nigdy nie ruszy, zorganizowano nam jeszcze na dodatek upokarzającą niebywale sytuację, ponieważ tak zwane przesłuchania. Siedział pan, który zadawał takie pytania, że w pewnym momencie nie wiedziało się, czy to jest jeszcze 50. rok na Rakowieckiej, czy to, gdzie my w ogóle jesteśmy. Mogłam albo nie odpowiedzieć w ogóle i wówczas wychodziło się ekspresem z tego pokoju i już nigdy nie było możliwości powrotu, przynajmniej wtedy w ich mniemaniu. Basia przyszła i mimo, że kilka osób, które były ze mną, mówiłyśmy: Basiu, ciebie to nie dotyczy. Nie ma powodu, żebyś ty, zwłaszcza ze względu na swój stan, była poddawana takim tutaj presjom. Nie, ja jestem solidarna z wami, wszystkich to dotyczy, ja też tutaj będę. Basia była bardzo krótko w tym pokoju, nigdy mi nie powiedziała. Ja jej nie pytałam, ona mi nigdy nie powiedziała, o co ją pytano i była bardzo krótko. Chyba oni sami się zorientowali, że chyba trochę przesadzili. Kiedy Trójka ruszyła w kwietniu 82 roku, to Basia do nas wróciła. Wkrótce potem urodziła Pawełka, swojego drugiego syna. Potem dalej się wszystko, że tak powiem, potoczyło tak jak w większości z nas. Kilka dni temu, słuchając radia, ktoś powiedział, nawet nie pamiętam kto, że Basia pracowała 20 lat. Basia pracowała dużo dłużej, bo ona, nie licząc oczywiście okresu pracy tam gdzieś w fonotece, ona pracowała, tak jak mówię, chyba od 77 roku. Jak policzyłam, no to jest blisko 40 lat. To jest szmat czasu. W momencie, kiedy zaczynała robić audycje własne, tyle wiedziała, miała tak ogromną kulturę muzyczną. Miała swój prywatny stosunek do tej muzyki, którą grała. Wobec tego jej absolutnie nie wystarczyło powiedzieć, że Brassens nagrał tę piosenkę w roku 58 czy w 60. Jeżeli była w stanie uporać się z tekstem, to choćby skrótowo mówiła, o czym jest ta piosenka. Jeżeli nie, to zwracała uwagę na to, proszę zwrócić uwagę, jak on gra na gitarze. Jest tylko dwóch ludzi w Europie, którzy tak sobie akompaniują. No więc właśnie ona to umiała fantastycznie. Ja czasem się zastanawiam, czy ona była tak silna, czy ona miała tak ogromną potrzebę pracy, działania. Myślę, że gdyby jej nie pozwolono robić tych audycji w ostatnich latach, to jej byłoby jeszcze ciężej. Ona po prostu się mobilizowała, jak to my mówimy, jakoś tam się ubierała, szła do radia, zamawiała studio, miała lektorkę, miała zaprzyjaźnioną techniczkę, która robiła jej te audycje, realizowała i to było po prostu życiodajna działalność. Garnęła się do ludzi, ale zawsze zostawiając jakiś margines prywatności, zawsze była szalenie koleżeńska, choć nigdy nie była taka epatująca jakąś taką serdecznością. Są tacy ludzie, którzy na korytarzu się rzucają na ciebie, prawda? Nie, to nie była Basia. Zawsze była bardzo oszczędna i bardzo życzliwa. I w ogóle bardzo mi jest trudno mówić o Basi w czasie przeszłym. Depuis longtemps mon cœur était à la retraite et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force que je n'ai plus depuis ni calme, ni repos. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes. Les journées loin de toi ressemblent à des années qui donnent à mon amour un goût de fin du monde. Elle trouble mon corps autant que ma pensée. Ah, Isabelle, ah, Isabelle, non, ah, Isabelle, non, arrête, Isabelle, Isabelle, ah, ah. Oh, Isabelle, Isabelle, mon amour. Tu vis dans la lumière et moi dans les coins sombres, car tu te meurs de vivre et je me meurs d'amour. Je me contenterais de caresser ton ombre si tu voulais m'offrir ton destin pour toujours. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Nasze wspólne życie zaczęło się bardzo dawno temu. Barbarę Podmiotko wspomina Krystyna Czubówna. To był początek lat 80. Wtedy jeszcze radio inaczej brzmiało, to znaczy z eteru płynęły głosy lektorskie i spikerskie, co oznaczało, że audycje były odczytywane przez lektorów. Ja byłam właśnie głosem Basi. Basia wtedy miała kilka audycji na antenie, w kręgu ballady. Piosenka to Mały Teatr i właśnie Pod dachami Paryża. Przeczytałam jedną, drugą audycję i po prostu Basia uznała, że się dogadujemy na tyle, że te jej myśli jestem w stanie przekazać dalej, że czuję jak ona podobnie, myślę jak ona, że mamy ten sam jakiś tam system wartości, bo to wszystko nas zbliżało bardzo i tym łatwiej było mi wniknąć w sens jej tekstów. Także ja byłam jej głosem, ale właściwie stanowiłyśmy jedność, jedność w dwóch osobach. Przyszedł taki czas, kiedy dziennikarze odczytywali swoje audycje, lektorzy odeszli do lamusa. Na kilka lat ten nasz kontakt się zupełnie urwał, każdy zajęty swoim życiem, ale po latach znowu spotkałyśmy się, chociaż powód był nie taki radosny, ponieważ to wtedy były już początki Basi choroby, które się przejawiały również tym, że miała ogromne kłopoty z mówieniem. Poproszono mnie, abyśmy nawiązały ponownie współpracę, abym tym głosem jej mogła być, czyli żeby Basia znowu o tych piosenkach opowiadała, ale żebym to ja już Państwu przekazywała te wszystkie informacje. To spotkanie nasze odbyło się tak, jakby nas nie dzieliła żadna przerwa, tylko po prostu przyszłam na nagranie, tak jakby to była kontynuacja tego, co działo się w tych wcześniejszych latach. Basia wymagała takiego zaopiekowania się, żeby ułatwić jej dostanie się do radia. No to ja jako osoba mobilna przywoziłam Basię i odwoziłam. No ale w związku z tym te wspólne podróże w jedną i w drugą stronę powodowały, że rzeczywiście zbliżyłyśmy się w tym sensie, że miałyśmy sobie dużo do opowiedzenia. Rzeczywiście ja bardzo późno wracałam do domu z tych nagrań. Droga, jaką zajmowało nam pokonanie odległości z radia do jej domu, była za krótka, żebyśmy mogły wyczerpywać tematy, więc jeszcze siedziałyśmy w samochodzie przez długie, długie, długie minuty, które przeradzały się w godziny i rozmawiałyśmy o życiu, o tym, co nas otacza. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Bardzo jest trudno mówić o kimś, kto był, kogo się znało blisko, z kim się współpracowało i kogo już nie ma. Wspomina Małgorzata Pęcińska. Zawsze jest bardzo przykra taka perspektywa, że już go nigdy nie zobaczymy, nie spotkamy, a nosimy w pamięci jakiś obraz. Ja zapamiętałam Basię jako osobę bardzo ciepłą, dobrego człowieka, oddanego ludziom, przyjaznego, życzliwego. Basia miała coś takiego w sobie, co od razu zjednywało jej ludzi. Może powiem o czymś, o czym w takim momencie nie powinno się mówić, a to też był taki element, który ją wyróżniał. Była osobą zawsze dobrze ubraną, zawsze skomponowaną. To było dla niej ważne. To nie było jakieś bogactwo, to nie było obnoszenie się z czymś, to był styl. Basia miała ten styl zarówno na zewnątrz, jak i w sobie, gdy komponowała swoje audycje. Była w tym jakaś harmonia. Jakoś tak ją postrzegałam, że to, co potem słyszałam w audycjach, styl pisania tych audycji, styl opowiadania, bardzo współgrał z tym, jak wyglądała, jaka była. To, co pamiętam w tej chwili, jak odtwarzam obraz Basi, to jej taki ujmujący, uroczy uśmiech. Zawsze witała tym uśmiechem. I miała coś w oczach takiego bardzo wyrazistego, taką głębię. Czasem się mówi, może banalnie, że oczy są zwierciadłem duszy, ale rzeczywiście w przypadku Basi coś takiego było. Oczy były bardzo wyraziste i poprzez te oczy emanowało dobro, ciepło, to o czym wszyscy mówią, bo wszyscy ją właściwie w ten sposób pamiętamy, że była ciepłym, życzliwym człowiekiem. Jedno, czego natura jej może odmówiła, to był głos. No Basia nie miała takiego typowego głosu radiowego, ale od początku swojej działalności właściwie umiała sobie z tym poradzić i myślę, że ten duet, jaki stworzyła z Krystyną Czubówną, że ona była autorką audycji, a Krysia Czubówna dawała ten swój piękny, głęboki głos, to było jakieś rozwiązanie, jakiś klucz do tego, by te audycje były właśnie takie, pięknie opakowane, pięknie napisane, pięknie brzmiące. Muzyka dobrana w sposób naprawdę znakomity, bo Basia również miała przecież ten gust muzyczny. Viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour mon père, viens, viens. Reviens pour ma mère, reviens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens, n'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas, viens. Je sais bien qu'elle est jolie cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, au septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant, semble, viens, viens, vous y dormirez. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh, bien, bien, c'est une prière. Bien, bien, tu souris, mon père. Bien, bien, tu fais. Pamiętam, że miała taki błysk w oku, kiedy o tym mówiła. Barbarę Podmiotko wspomina Marek Niedźwiecki. O piosence aktorskiej, jak jechała do Wrocławia, jak wracała z Wrocławia, opowiadała, kogo tam zobaczyła, kto śpiewał, kto był dobry. Kiedy z Grzesiem Wasowskim ułożyli płyty, składanki z muzyką francuską, to ta pierwsza to był absolutny majstersztyk. To znaczy ja nawet nie wiem, jak im się udało dostać prawa autorskie do tych największych, najwspanialszych utworów francuskiej muzyki. I jeśli ktoś chciałby zacząć przygodę z piosenką francuską, to powinien zacząć od tych płyt. One były wydawane 3 chyba. Pierwsza jest najważniejsza, bo potem następne wiadomo, że już materiał w pewnym sensie jest wyczerpany, ale oni to ułożyli fantastycznie. 3 płyty, 3 razy po 2 dyski z muzyką, z piosenką francuską. Basia zawsze była bardzo dobrze przygotowana do audycji, to pamiętam. Niby pracowała niedługo, a to było to stare dziennikarstwo radiowe, kiedy autor przychodził do studia bardzo przygotowany. Na korytarzu była koleżanką taką cichą i spokojną, taką trochę przepraszam, że żyję, ale rozmawialiśmy często, bo tak jak teraz już właściwie się nie rozmawia, tak wtedy myśmy mieli bardzo długie zebrania redakcji muzycznej. Podczas tych zebrań, które trwały czasami 2 godziny, po prostu rozmawialiśmy. I wtedy już nie tylko o muzyce, o radiu, ale także czasami o życiu. No i cóż, potem już spotkania sporadyczne, czyli nasze spotkania na Akademii Muzycznej Trójki, kiedy Basia też zawsze przychodziła i zawsze była dobrze przygotowana, zawsze wiedziała, o czym rozmawiamy i na kogo należy oddać głos. Ja myślę, że to była jej główna cecha, że ona była taką encyklopedystką. Do pracy swojej dziennikarskiej podchodziła z bardzo, bardzo dokładnie. To nie było nic powierzchownego. To nie było tak, że kilka płyt i coś z tego wyjdzie. To była zawsze dobrze przygotowana audycja. Czyli to było takie dawne, stare dziennikarstwo radiowe, którego teraz już jest chyba coraz mniej. No taka była. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Najmocniej związał mnie z Basią Wrocław. Barbarę Podmiotko wspomina Barbara Marcinik. Prawdopodobnie pod koniec lat 90. albo na początku XXI wieku wysłano mnie po raz pierwszy na przegląd piosenki aktorskiej do Wrocławia. I ja wiedziałam, że ten Wrocław był jej przez całe lata. Ona jeździła tam każdego roku na przegląd. Ona w bardzo dziwnych, niezrozumiałych dzisiaj warunkach czy okolicznościach rejestrowała koncerty, gromadziła dziesiątki taśm na przeglądzie. One były montowane i prezentowane były całe koncerty, długie nagrania z przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, czego już teraz oczywiście nie robimy. Ja miałam takie poczucie, że jeżeli ja jadę, a nie inna Basia, tamta Basia, no to jest w tym jakiś głęboki nietakt. I właściwie każdy mój wyjazd był jakby obciążony poczuciem winy, że ja, jeżeli już jestem na tym przeglądzie, to jestem rodzajem jej zastępcy, nawet nie następcy, bo przecież nie mogę się z nią porównywać, jej wiedza na temat piosenki aktorskiej, tego małego teatru, jaką jest piosenka aktorska, piosenka z mądrym tekstem, z interpretacją, że ja na ten temat wiem nic w stosunku do niej. W związku z tym wpadłam na pomysł, że ja jadę, owszem, ale pod jednym warunkiem, że Basia również będzie jeździć. Oczywiście już nie jako reporterka, nie jako relacjonująca, ale ona będzie na tym przeglądzie. No i rzeczywiście przez parę lat udawało się, że ona była takim honorowym gościem na przeglądzie piosenki aktorskiej. Oczywiście była na tych koncertach, które sobie wybierała, czyli tych z językiem francuskim zazwyczaj, a przecież takich było sporo w ostatnich latach. No byłyśmy jeszcze w tym roku razem we Wrocławiu, to znaczy minęłyśmy się, bo ona wybrała inne koncerty, ja inny. Ten Wrocław, uważam, powinien ją zapamiętać. Ją jako jedną z tych najważniejszych dziennikarek, które tam przyjeżdżały, które rozumiały, o co tam chodzi, które doskonale jakby wyczuwały zarówno urok, jak i błędy, jak i, no nie wiem, wszystko to, co związane jest z tą bardzo trudną dziedziną piosenki, właśnie aktorskiej. No a jak wiadomo, piosenka to mały teatr, towarzyszyła jej no, bardzo długo, na pod dachami Paryża, czyli ta francuska, do końca. Kochała też Trójmiasto, które nas też w jakiś sposób łączyło. powracała do Gdańska. Od czasu do czasu właśnie spotykałyśmy się w teatrach trójmiejskich. Opowiadała mi trochę o tym swoim Gdańsku. To było jej miasto też. Dès le matin, le dimanche on est bien. C'est la trêve. Et les voitures font de la route un train plein de rêves. Si ce jour-là on fait moins attention aux dépenses, c'est que l'on a avec soi des millions d'espérances. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. Dans les cafés, les joueurs de tiercé se dépêchent. Au bord de l'eau, on s'en va déjeuner et l'on pêche. Si les forêts ne sont que des buissons en kermesse, c'est que l'on fait ce jour-là provision de tendresse. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. Dès que le soir a fini d'allumer les étoiles, c'est le départ, la fin d'une journée agréable. Tout en parlant du dimanche suivant, chacun pense que c'est bien court de ne vivre qu'un jour d'insouciance. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tym starszym słuchaczom wspomina Krystyna Czubówna. Myślę, że zostało w pamięci to, co i mnie. Przedpołudnie niedzielne kojarzyło się właśnie z piosenką francuską, ponieważ to była audycja emitowana w niedzielę. To były takie czasy w Trójce, że właściwie każdy z nas musiał znaleźć swoje miejsce na antenie. Paweł Sztompkę. I jeśli znalazł sobie niszę, czy wrzeźny świat, to mógł zdobyć i dla siebie coś, swoją audycję, ale mógł również zrobić coś dla tej muzyki, którą prezentował. Wydaje mi się, że ona do tej piosenki francuskiej bardziej przeszła przez piosenkę polską z tekstem aktorską. To raczej była ta sztuka Młynarski Brel od tych tłumaczeń, a dopiero później poznała cały wielki świat kultury francuskiej. Powiem szczerze, że nie wiem. Wspomina Krystyna Sikora. W jakich okolicznościach, jak to się stało, że Basia właśnie wybrała piosenkę francuską, chociaż przypuszczam, że mogła być taka sytuacja, że odpadały różne osoby ze współpracy, bądź wyjeżdżali za granicę, bądź zajmowali się czym innym. Poza tym Basia trochę zna język wtedy i chyba intuicja jej podpowiedziała, że jest taka nisza, jeżeli chodzi o jej wykształcenie i kulturę osobistą. Ta Francja była jej bliższa niż może inny krąg kulturowy. Słuchałem tych audycji, zwłaszcza od 1982 roku, kiedy pojawiła się na antenie Pod dachami Paryża, dlatego że... Wspomina Marek Niedźwiecki. Zawsze piosenka francuska mnie interesowała, a dostęp do wiadomości o tej piosence był trudniejszy. Dostęp do płyt był trudniejszy. Basia jakimś cudem je wtedy zdobywała. Miała stały kontakt z ambasadą francuską, w związku z tym stamtąd też dostawała pewnie materiały. Z Radio France Internationale też pewnie. W związku z tym te audycje były bardzo kompetentne, a jednocześnie dawały słuchaczowi takiemu jak mnie, który no jest tylko takim fanem piosenki francuskiej, nie specjalizuje się, nie zna, nie wie, dawały możliwość poznania tego, co się dzieje nowego na rynku francuskim, ale też Basia często sięgała do klasyki, czyli do tych artystów największych, z którymi kojarzy się piosenkę francuską. To było tak naturalne, że pytanie o to, skąd to się wzięło, w ogóle nie przychodziło do głowy, bo Basia była piosenką francuską. No. Basia i Paryż. Barbara Marcinik. Pamiętam, jak towarzyszyła nam, kiedy przygotowywaliśmy taki serial o biografii Serge'a Gainsbourga. No to właściwie każda piosenka kojarzyła się z audycjami Basi. To wszystko było z jej audycji. Świetnie mówiła po francusku i w ogóle miała bardzo piękny język. No dzisiaj to brzmi strasznie, ale ładnie mówiła też. Koronowanie i 2 lata temu dostała od rządu francuskiego ten order, który jest naprawdę nie byle jakim odznaczeniem. Dla osoby tak skromnej, jeden z wielu pracowników dziennikarzy Trójki dostaje taką nagrodę. I to była ogromna, ona zresztą była niesłychanie szczęśliwa, też była taka wycofana i też właściwie taka trochę zdziwiona, że ona nie zasługuje na to. Oczywiście myśmy jej wyperswadowały, że kto jak nie ona. Potem, kiedy ja na przykład zacząłem wydawać płyty Smooth Jazz Cafe, Basia zawsze przychodziła, żeby prosić mnie o taką płytę, bo ona też chciała wiedzieć, co się dzieje szerzej. Ona nie zamykała się w tej piosence francuskiej. Była ciekawa tego, co się dzieje w muzyce ogólnie. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, 2 inconnus, et ce matin sur l'avenue, 2 amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. To, co mnie poruszało w Basi, Krystyna Czubówna, to to, że z jednej strony osoba tak bardzo zamknięta w sobie, tak nie pozwalająca nikomu przeniknąć do jej życia, niechcąca, nieoczekująca od nikogo zupełnie niczego, gdzieś tak głęboko wierzyła, że ta choroba, chociaż ciężka, nieuleczalna i że teraz jest trochę gorzej, ale że znowu będzie lepiej. To również pozwalało jej mieć nawet plany na przyszłość, nawet takie plany wyjazdowe, dosyć odważne. Kiedy rozmawiałam z nią kilka dni temu, bo chciałam zabrać ją na koncert, no niestety nie mogła mi towarzyszyć, bo bardzo słabo się czuła. To już był taki rytuał, że tego dnia w porze obiadowej ja zawsze do Basi dzwoniłam i mówiłam, będę o tej i o tej godzinie po ciebie. Co było